से है मेरी वफा मेरी। हसी समा है प्यार का। अजीब हाल है न बीते पल बहार का। तेरा ख्याल है अजीब हाल।